أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم ده مبارک آیاتونه د سورت یاسین دا اول آیات څخه شروع پر دولسم آیات باندې دا ختم شو. نو تر هر څه د مخه چې دی وار د واره د دې سورت معرفي چې ده هغه دا ده چې د دې سورت نوم د ده نوم چې دی سورت یاسین دا یاسین د ده د پاره نوم دی په دغه نوم اول شوی دی. یو بل نوم هم لري دغه سورت قلب القرآن د قرآن کریم زړه. نو چې د قرآن زړه چې دی هغه دغه دی معنا چې د قرآن کریم چې هغه مهم مطالب دي چې هغه د الله تعالی وحدانیت دی د رسالت اثبات دی د قرآن کریم حقانیت هغه دلته په ښه توګه بیان شوي دي. نو ځکه قلب القرآن ورته وایي. بل نوم یې دی سورت قاغدیه. قاغدیه دا معنا چې کوم څوک دا سورت وایي او بیا د الله تعالی څخه خواست کوي نو الله تعالی به هغه د ده حاجت ورپوره کړي چې کوم حاجات دی لري دا د مبین مبین ځایونو چې راځي دغه ځایونو باندې دی دعا وکړي د الله تعالی څخه یا چې ختم یې کړي په پای کې دعا وکړي نو الله تعالی به قبول کړي. بل یې دی نوم سورت مدافعه چې معنا دفع کوونکی دی د عذابو د چا څخه چې هر څوک د ده تلاوت کوي خاص د الله د رضا دپاره دا هغه څخه به عذابونه دفع کړي. نو نور نومان هم لري بس دغه یو مشهور نومان دی یاسین سورت قلب القرآن د قرآن زړه قاغدیه سورت معنا د حاجات پوره کوونکی مدافعه سورت دفاع کوونکی چې د سړي څخه عذابونه وفات او مرضونه دفع کوي. په فضایلو کې راځي چې دا سورت چې دی که ماښام سړی ووایي په ښه اخلاص باندې تر سهار پورې به د دې سړي زندګي په امن او خوشحالي کې که سهار ووایي تر ماښامه پورې به د ده چشي زندګي په خوشحالي او په امن کې. نو ګوره مدافعه ورته وایي چې ستا څخه آفات او امراض دی دفع کوي چې ماښام یې وایي تر سهاره دفع دی چې سهار یې وایي تر ماښامه پورې دفع دی. او په روایاتو کې راځي چې د یاسین شریف ویل د دلس ختم سره د قران کریم برابر دي. وس درې قل ولایو د یو ختم ځای نیسی. یاسین شریف په یو پلا د لس قران وو د هغو سره برابر دي په فضیلت کې. نو فضائل خود ده بی خیدیر جی خواستی خبر در نامو پوری ده ده و چه ده یاسین ده ده ده نوم دی. بل نو ده جه صورت نوعیت دی چه ده کم نوع ده صورتونو ده قرآن خود و نوعی دی. یو قسم یا مکی دی بل یا مدنی دی. نو ده صورت چه دی ده مکیه دی. مکیه ده مطلب دی چه ده نبی علیه صلاة و سلام تر هجرت ده مخن حضر سوی دی. چه رسول علیه صلاة و سلام و بجنی شریف تشریف نو وڑی نو پاغه وختو کې خو مقابله خاص ته چا سره وو د مشرکانو سره وو. ولې کورې په مکه کې شاوخوا کور هم سای ټوله مشرکان دي. نو بس دغه مضامین به ورته ویل کېده چې الله یو وبولي تاسې دا څه کوئ چې پر مکه مدرسه وشپېته بوتان راڅرخولي. دغسې د الله د وحدانیت مسله د بعث بعد الموت چې خو بیا حساب و کتاب شته بیا راژوندی کېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام د حقانیت مسله چې زه په حق رسول یم د ځانه شیان نه سره جوړوم د قرآن حق کلام دی د الله ما نه دی جوړ کړی. دغه مسلې په مکي صورتو کې ډېرې څېړل کېږي. نو چې دا هم د هغې سلسلې څخه یو صورت دی د مکیانو هغه مضامین پکښې کې راځي. معنا چې په مکي صورتو کې موږ ورته بیخي ډېر ویلي دي. د آیاتو مقدار یې بل دی. هغه دا دی چې دی درو اتیا آیات دی. دا د آیاتو مقدار دی او پنځه رکوګانې دی. بل د ده نمبر دی چې دی څوم نمبر صورت دی. دلته چې په د کتابت کې د قرآن چې ورته وګورې په مصحف کې چې ورته وګورې دی شپږ دیرشم نمبر صورت دی. لیکن د نزول په اعتبار چې ورته وګورې دی یو څلوېښتم صورت دی تر سورة الجن ورسته نازل سوی دی. سورة الجن بیا ورسته اخواته راځي. په قرآنی ترتیب کې دا سورتونه د نزولي ترتیب څخه اکثر مخالف چې پر هغه طرز نه دي برابر. نو د ده نزولي ترتیب یو څلوېښتم دی او کتبه د نوشتې په لحاظ چې په قرآن کې دی هغه نو دا چې دی شپږ دیرشم نمبر سورت دی. د ده مضامین چې په ده کې کوم عمده مضامین بیانیږي هغه مضامین چې دي اثبات د رسالت د رسالت اثبات کې د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه په څنګ څنګ کې د قرآن کریم اثبات چې کوي معنا حقانیت یې بیانوي. بل اثبات د حشر چې هغه بعث بعد الموت موږ ورته وایو چې انسانان چې مړه شي دا نظام دا رقم نه دی چې دا به عبدالآباد چلیږي. دا یو پای لري د پای ټکی چې په هغه ورځ باندې ګرد انسانان مړه کېږي ټول ژوندي شي. یعنې یوازې انسان نه حتی ملائکه هم مړه کېږي پیرانان هم مړه کېږي. نو تر هغه وروسته به بیا بېرته بل ژوند دی چې هغه ته موږ حشر وایو چې بیا را جمع کېدل دي د خلکو. دا چت پراک انسانان چې یو چغالانو خوړلی دی بل په اور کې سوځل سوی دی بل په اوبو کې مایانو خوړلی دی بل خاورو خوړلی دی دا ګرده به بېرته حشر کېږي. دغه مسله پکې څېړل کېږي. بله مسله د توحید ده چې د الله تعالی وحدانیت څېړل کېږي. نو دغه اساسي مضامین دي دلته بیانېږي خو هغه وستیس ورسره مختار چې مازې وایي دا سورت مکي دی پوهېږي چې دغه خبرې پکښې کول کېږي. ولې مکي څه معنا چې په مکه کې مکه خو نو تاسې داسې مه فرضوي لکه اوس چې دنو مکه خو دا بجیل کور دا بولهاب کور ګرده دغه و دغه ملکان و رسول علیه السلام یو سړی دی پکښې کې نبي اوس مقابله یې شروع کړه. نو دا مضامین په زور بیانېږي معنا په شور بیانېږي په کثرت بیانېږي په دغو سورتو کې. نو کېدای شي په خبره وستیس پوهېدلی یاست. بل مثلا نو د دې صورت د ربط د ما قبل صورت سره هغه ربط یې دا دی د صورت فاطر دا پای چې دی د څلوېښتم آیات چې ته وګورې ملاقاري په دې د څلوېښتم آیات کې داسې ذکر شوي دي د کفار انکار ذکر شوي دي چې دوی څونه منکرین و د نبی علیه السلام د رسالت. داسې ویل و اقسموا بالله جهد ایمانهم ولدی به قسم کاوه اغه زور د قسمو ده دی ولې ان جاءهم نذير کدی ته بیرون کی د الله د طرف راغی لې کونن اهدا من احد الامم دی به خما خاکی ډیر پر هدایت باندې تر هر یو د امتو چې په خاطر سیمه به دس په کاول وک الله فلما جاءهم نذير کله چې دی ته بیرون کی رالی ما زادهم الا نفورا دی چې ورزات نکي مگر نه پرت کېشت منکرین سچ اوه دا ولا که ومنم نه ویني وی خبر را تکه ولا کوم یا پلار او ردل وی مونږ کا ور دل وی توس دا غره تا په نفرت کې واچول او کورون څنګه کول چې کنه زیر رالی مجه ولات ارچ اف شپه قول وک. نو دا دغه څخه د سرت تر پای پوری د دې انکار ذکر سوی د رسالت. نو چې هلته د دې انکار ذکر سوی د سورت یاسین په دا سر کې اثبات رسالت ورته ذکر کینو دا غدید انکار رد گا کی پکی دا غصرت پای انکار در رسالتو دا جی صورت سر چدی دا اول رکوش دانن ما تلاوت وکی زینیونو دا غد چدی دا اثبات در رسالت که منا دا اغا پرزد بانی ارتوائی چطا منکر یه خو اللہ پاک دا غصی پرمایی چدی رسول دی پا حق سر مترجمه تا بوستیسی متوجه سی شروع کوم بسمی پنا مصر الله دا اللہ عز و جل الرحمن شدی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمانان او پر کفارو پر ګور الرحیم شدی لوی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مؤمنانو نه پر کافرانو یاسین یاسین دا مقطعات حروف دي په دې کې رقم رقم توجیهګانې سیوجه خضر ټول غوره توجیه چې دا هغه داده چې دا یاسین دا مقطعات حروف دي د دې په مراد یوازې الله خبر دی والله اعلم بمراده بذلك الا خبردار دي په مراد سره ده په دغه چې په دې ده سم مراد دي ته معلومه ده بس دا زموږ د فارق شی شو زموږ دغه امتحان شي ایمان به پر وړي کفه پيژه کنه په پيژه کدا اس په خبره اوس په دې لیست نو پر دا رقم نه چې کې چې والله اعلم بمراده بذلك دا مقطعات حروف سول فقط دغه د فارق د تکشه شو سول چې دا هم د علما او د پاره وایو امتحان دی چې عالم په ارش سرګرځي چې دا څه معنا د دې ماخص چې شدي د کومه ځای مشتق دی الله ودل د ستاکسي نه چلیږي بس دا به دغه څه معنی دغه څه ایمان پر راوړ لکه د مثال په تور د عوامو خلکو امتحان په دغه کې دا شی بس د کوي بس پر د زحمت چې دی په ما وزا ګرځد کې دی اوس په ما دا ګرځد کې وایي د علما او امتحان په دغه کې راځي چې دا شی به نزد کې و دې خدای به د ذکر سره مختدی دی امتحان په دغه کې هیڅ لار ورته باندې کې چې بس بل نه ستلای برادر د ضرورت د دې سکیل چې کې په پیدل وي غنه په پیښه تر کم نو دا امتحانونه فرق سره لري د عامي سړي امتحان معنا چې هغه سړي چې علم نه لري دا هغه د پز ذکر چې مکلف کې امتحان نه رالي چې وسه د دې کې نه زده کی دا بل ته به لار باندې کې دا به ته نه زده کی کوتي په پدې شي نه وای ا چې وسه د کار په لري کې نه پلري مګر بیا هم یو حکمت خدای پکې کېسته هغه دا دی چې دغه یاسین مقطعات حروف چې د قران کریم تقریبا په نوې شته سورتو کې دراغلی دي د دې ټول یو حکمت سته پیدا سته څوک ودا سوال نه کوي چې دا نو څه پیدا وکړي چې معنا یې نم لا پیژنې مې پیژ بس یوازې خدای په خبر دې څه پاره نازل او پیدا بیا دا ده چې هغه اشاره وکړل و اعجاز ته د قران کریم د قران کریم اعجاز دغه دی چې و جهان ته قران بیرغ چې کړی دی چې الای یوم القیامه کزان ته مولا وای کزان ته پیرو پکیر وای کزان ته سیستان او ډاکټر وای ورلادی د قران کریم مقابله د فصاحت کې وکی د غس یو دوه درې آیات دی جوړ کی کدی دا به نه کوي چې بابا نو زه د چی څه جوړ کوم دی جما ته شیان په لاس راکې چې دستی په جوړ کوم الله یې ځای ورشي چې یاسی چې د الف بیا د سفاری اول مخته چې تا ورشي التیالی کلی د سین لیکلی دی الف لیکلی دی میم لیکلی دی ح لیکلی دی میم لیکلی دی نه د حروف مقطعات الله ی ادرس ور کی چې دا غسخه جوړ دی قران کریم دا نه ولدا شی نه دی چې توا مان ځای نه دی را معلوم دا اته وشت یعنی وشتوری دا پر لمرکبی د عربی زنجوری لکنور عرب شه د دوغه تور څه عربی جوړی خو قران هم دا غسخه جوړ دی دوغه تور څه متکوان مګر پر هغه سربیره چې ماخذ یم الله ورته ورشي ګرد خلک ورته عاجز دي خدا خپل د دې دلیل دي چې دا الله کلام دی دا بنده در وس وتلې په دنیا کې چې کوم پسان دي ماغه کافي حق پرسته چې ارسونه غټ کافي لري کوي هغه چې قران کتلې کتلې کتلې عربي شعرونه ورسره کښېږ دي دا عربي نثرونه ورسره کښېږ دي نثر بیا دغه دي چې خلک وای لاندې قصه دي کلې د ودا ناول نو دا شي چې ار یو په عربي کې ورسره کښېږي څر نو ورسره خوري کله شاعرانو کلام دی کله ملایانو کلام دی کله سیستانانو دی دی مجبور سی بره په نور احکام که خبره کنه لا اله الا الله محمد رسول الله او قرآن باقی دا لا کلام دی دا د بنده در وصل وردی چې مقابله یو کی نو برته یاسین تر اعظم چې یاسین دا مقطعات حروف دی په معنا یو الله خبر دی او دای چې دی حکمت هغه د غبیچ اعجاز د قران او خلقو تو شي چې دا کلام معجز دی د مقابله نه کیږي دا موږ ویل چې اثبات رسالت تل تکیږي چې نو کنه بیا له سلام رسول نه وای دغه خبرې څنګه سره جوړول کده یو عامي سره وای خودر در شاعران ستاغه د سره جوړ کینی سي جوړول پسې پسې راځو والقران الحكيم خموج الاول مضمون در رسالت روان دي در رسالت پترس کی بیان بیا علیہ السلام ته تسلی هم ورکی نو اول در رسالت ثابتی والقران داوود قسم د دا فار دی ملاقات قسم په قران هغه قران الحكيم چاغه حکمت واره دي د حکمت ډک دي ډیر د هوشیاري خبرې پکې کیسته یا الحکیم چې دی محکم دی د مقابلې څخه څوک شکست نشي ورکولی. حکیم د محکم په معنا مراجه د مضبوط او حکیم په معنا سره د هغه پټ پټ رازو خاوند هغه ته هم ویل کیږي. موږ پلانې ډیر په پټ پټ شیانو په خبرې په اسرار قرآن د اسرار هم ډک دی او قرآن کریم محکم هم دی که د جهان ګرد خلک ورته یو سي چې مقابله وکړي د خپل ځای څخه نشي شورولی. دی محکم دی مضبوط دی د حق ځای نیولی دی. نو والقرآن قسم په قرآن الحکیم چې حکمت والا دی یا محکم دی پر کوم خبره قسم په خدای الله قسم په اخلي په دې قران کریم. نو قران خو مخلوق نه دی د الله صفت دی. نو د الله په صفت خو قسم روا دی چې وای اخلي او بل الله پاک په دې شر مکلف نه دی لکه موږ چې مکلف یو په مخلوق هم الله تعالی قسم خوري. خو په دې ځای کې په قران چې قسم اخلي قران خو د الله صفت دی. قران خو شدید دغه دا خو مازی پر هغه دال دی او نقل دی دا کاغذونه چې دي اصلي خدا د الله تعالی هغه صفت ازلي دی او کلام چې د الله تعالی صفت دی په هغه قسم واخلي چې په قران حکیم یا قسم بی پر کم خبر این نکه چی بیشکت لخام خامن المرسلین در رسولان و در پیغمبران و در دجت سخیه تا قدی رسالت ثابت کی پا چیش ثابت کی چی رب العالمین قسم پا قرآن وقتی چیز مادی پا دا قرآن قسمی چی تر رسولیه دا چی دی در وغون در پسی جوری چی یو در توایی چی لست مرسلا ته اس نه را لېږل سوی د ځانه سره جوړې بل به درته وایي چې بلې فتراهو قران یې د ځانه جوړ کړی دی چیرې به خدای پر نازل کړی دی وغو دوه خبرو الله تعالی په دغه کلکه توګه شکست لره ورکړي چې زما دې په قران قسمي چې به شک ته د رسولانو څخه یې دا یو خبر بل او الله یې زما دې په قران قسمي چې علی صراط مستقیم علی صراط ته پر دې لاره باندې مستقیم چې هغه سده د کجن است پکې سدا و الله تور غلید دغه د جن لار سدا و جنات تور غلید. نو الله تعالی چې قسم واخلي پر دوه خبر یو د رسول الله اسلام رسالت ګارنټي او یقین کی چې لمن المرسلین خامخا د رسولانو څخه بل دا خبره چې رسول یې پر کجه لار نه روان علی صراط مستقیم ستا لار سدا ده ستا په لار کې کجن است چې ما از د عقل خاوندی او شاری پویږي چې هر انسان وکي باید دغه ژوندګي په خوراک کې چې اسلام کم هدایت فرمایلې دي چې پرګر د دنیا را وګرځي دغه سیستم چې لکه قران کریم چې د حلال او حرام ټاکل دي چې بابا دغه حلال دی خورای پاک دی دغه حرام دی میخ د بل ماجم در باندې حرام کړی دي چې غالي هم در باندې حرام کړی دي چې د چغار څخه چې دی ته خیر نشي وړلې دغه غوش پتا کې دغه سبت سبتونه پیدا کې لکه په خپل په چغال کې چې جن نو دا چی شي دي. نو د دې قسمه څخه چې دی د صراط مستقیمه مال په معقولات کې په مشروبات کې په لباس کې په د ژوندۍ کې په خوب په ویشه کې په ګرد کې چې د قران هدایت عبادت تراسه معاملات تراسه عقاید تراسه صراط مستقیمه د کجن است په کې فسي تنزيل العزيز الرحيم تنزيل نازل كرسوي دي العزيز الرحيم العزيز د زبردست ذات الرحيم چی ډیر مهربان دي دا تنزيل چی دي دا مصدر دي د تفعيل د باب ملاقاري په معنا د منزل ما وارو نازل كرسوي مجهولي ترجمه مې وکړه دای منسوب ولي دي ځین علماء د جسر وای اعنی ورسره پروت چې دا الله پاک زما دی په قران حکیم قسم کم قران حکیم هم اعنی تنزيل العزيز الرحيم دغه می قصد چې دغه د الله تعالی طرفه نازل کړه سو دغه قران دی یادو داس یا منسوب بنا بر مدح دی چې امدح تنزيل العزيز الرحيم زم مدح کوم صفات کوم دغه تنزيل نازل کړه سو چې دا چا نازل کړه سو د عزيز الرحيم نازل کړه سو کده چې ما خبره ته متوجه سوی یاست چې دی اصلي مصدر دی نو دا مصدر په معنا سره د مفعول راځي نو تنزيل معنا منزل منزل العزيز دی منزل دی نازل کړه سو دی چې د ذات څخه د طرفه څخه العزيز د عزيز ذات چې زبردست او غالب دی الرحيم چې مهربان دی د هغه ذات د طرفه څخه دی چې دی منزل کړه سو دی را نازل کړه سو دی نو دا تنزيله چې وس منسوبه دي مالیا امجحو یا اغه عنی اغه ور سره کشیش ده د اغه قران حکیم تعبیر درته کې چې قران حکیم څوک دی بر الاعنی تنزيل العزيز الرحيم چې اغه دغه نازل کړه سوی د عزيز الرحيم ذات لتنذره چې ته و بیره قوما داس یو قوم ما انذره چې نه دی بیره ول کړه سوی اباهم پلرونه ده دی فهم نو دی د دغه خاطر څخه چې پلارو ته د انذار نور کول سوی غافلون نه خبره جا د خلکو پر چم ول د پیل په غوښ کې بده نه د خدای په وحدانیت خبر دی نه په جنت خبر دی نه په دوزخ خبر دی په دغه اوس زمانه کې دغه سبره تورز باندې چې دا وی درې پښتنه ځنی و کې چې الله څوک دی رسول څوک دی خو په واز درته و نسی چې بابا ته څه شي وای رسول الله قران شریف روانه روا انسان دغه شی دی نه راغلی چې ګټه وکړ مخ ته ځکار کوون هغه دا درته وایي دا شی پیژني نو دین د مکې خلک هم دغه رقم بونه نو دلته چې الله پاک ورته وایي چې تل من المرسلین یا انک لمن المرسلین ته د رسولانو څخه یې نو د چا دپاره چې څه کار وکړي ته د رسولانو څخه یې واملیتون ذره چې ته وبیره قوما داسې یو قوم ما انذره چې نه دی بیره ول کړ سی وی اباهم پلارونه د دې در مخ نه دی بیره ول کړ سی وی نو فهم نو دی وس چې د پلار د وخت څخه دا شی په دې کې ناری واج راغلی چې خدای وحدانیت او رسالت فهم نو دی غافلون غافل دي دلته ملاقاری او سوال وری دي چې دغه قوم ما انذره اباهم څخه د مکه مشرکان عرب مراد کې نو د نبی علی صلوات و سلام دغه دعوت دا د ذل رسالت خو یواز د مکه د خلکو د پار نو خو موږ د ګرد دنیا د پار رسول دی الهی من قیامت به نه راځي ختم النبیین دی نو دلته وی دا څه قوم یاد د دې څه مراد دا دی چې اول د واره اول د واره به دغه قوم بیره خدا غست خپل قوم دی نو لکه په بل ځای کې په قران کریم کې راځي وانذر عشیرتک الاقربین خپل قربان ور د واره و بیره کیند دوی څه ور شروع کړو نو دا معنی چې په نور خلکو کار ملر لکه چې قربان ورته ذکر کړي دلته د قوم ورته ذکر کړي چې دا دعوت به سمه پر سمه ای اول خپل قریب دی بیا خپل قوم دی بیا به نور ته ځي نو د دې سبب څوک دا نه ثابتي چې د نبی علی سلام دعوت چې دی هغه خاص په عربو په مختص یغه د مکه په خلکو زغ دی خو اله او چ قوم ما انذر اباهم فمشتكار لري زخ پښتونیم زخ تاجکیم زخ امریکایم زپلانیم دا خلک به دا باندې نکي دا فقط ما زین ما لته د اولن قید سره ذکر کړ یتون زره چته و بیره اولن وارد وارد څوک په و بیره قوم اغه قوم یعنی سانیانو دوه مار کی چې دی بارول بیا نور دنیا چې دا غو په مخه واخلي ما قوم اغه قوم ما انذر چې نو و بیره ول کړسی اباهم فلرونه دتی پر دغه از اباهم نیم سوار کیږي اغه د دې چې اسماعیل علی صلوات و سلام خواغم دغه عربی دی اغه د عربو د پاره نبی او دغه ندی چې خواغم دته انذار کړی نو د ابا او هم ته ولي وای چې ابا یې نو بیره ول سی وغه ته رسول نو راغلی خو اسماعیل علی سلام پکښ راغلی نو د عربو اغلی ری پرورونه چې معنا چې په زرو کلو مخ کې تر سیوی دی دلته بداوی چې ابا او هم الاقربین چې ته به و بیره اغه قوا وار د وار چې نو بیره ول سی د دې د انجګی پلرګنی په نږدې وخت کې د نبی علیه صلاتو و سلام څخه داسې معنا سل دوه سوه پنځه سوه کاله کې په عربو کې چې شي نه راغلی رسول نه راغلی چې دوی ته خبره کړې نو دا نه معنا چې ګرسره د دې د پلار د نیکه څخه چې د دغه ځای وخت یې در پای پورې هیڅ رسول نه و پکښې راغلی چې انذار یې ورلره ورکړې څه وایي وو خو په دا نږدې پلرګنۍ کې نه و څه وایي معنا داسې پر یو پنځه پښته پر اته پښته پر نه پښته په داسې کې نه و پکښې کې نو دغه یې مطلب شو نو دواړه سواله دا پسول د لیتون زیره سره اولن ذکر کړي چې ته وبیره یې وار د واره قوم هغه قوم دا نه معنا چې ستا دعوت هلته منحصر دي بلکې ګرده دنیا ته دي او داسې قوم وبیره چې نه دي بیره ول کړ سوي پلرونه د دي دا نږدې پلرونه یې نه دي بیره ول کړ سوي که څه معنا دوه زره درې زره کاله ور اخواته چې کې هغه بیره ول سوي و د هغو دپاره نظیر راغلی و خو اوس هغه هدایات ختم سوي و فهم نو دی د دغه وجه څخه چې په دې کې نږدې یو رسول نه و تیر سوي غافلون غافل او ناخبره دي پر بوتانو راغورځېدل چې دغه معبودان جوړ کړي تر دغه ځایه پورې اثبات د رسالت وسو وسنو چې الله قسم پر واخستي چې زما دې په قران قسم چې دا رسول دي پر سید الله را برابر دي او دعوت عام دي او ستسخه به وارد وار را شروع کی پر هغه سر بیر یوه د خلیفې شي کی ابن رتای شاعر یا ابن رتای ساحر یا نو چې رسول الله علیه الصلاه والسلام ته کوم غمګینی پیښه دل الله عز وجل د دې زې تسلی ور شروع کی چې ته بنو خانه بده کنه ستاره سالت ما دغه دغه بر ملاخل وته وشاوه چې ستا پر رسالت کې نور شک نسته دوی چې ایمان نه راوړي هغه بل مسله دغه دات لقد فتحقق سره حق ثابت سوی دی القول حق قول امر د عذاب على اكثرهم پر اکثر باندې د دوی د دغه مکه د مشرکان په قران کریم کې تلته په سوره هود کې نو نسم آیات تعالی تعالی دې سوی وتمت کلمه ربک پر سوی د خبره د رب ستا څنګه لامل ان خمخه بل او تلوي زړه کوم جهنم دوزخ من الجنه والناس اجمعين د پیرانانو د انسانانو څخه د ټولو څخه بزه د دوزخ ډکوم د دوزخ سره ما د ډکېدو وعده کړې ده چې بیا زه تر ډکوم. نو هغه وعده کې چې هغه د ناس ذکر سوله، نو دغه ناس به د کومې خوا پره کېږي؟ چې د مکې خلک نه د نبی علیه السلام د اکا زامن نه یې پکشي، نو دا به په چا ډکېږي؟ نو الله پاک وایي ته بیا پرسن ډېره یې نه، دا ما فیصله کړې ده د دوزخ سره چې زه تر ډکوم، نو په دوی ډکوم. نو دا چې قرآن شریف د خلکو پر چا هم د ورځې درې واره ورته سر وپای کې د ایمان نه راوړي، دغسې وایي هغه فیصله زما الله وایي سوې ده. ته مازې بیان کوه، ته خپلې وظیفه سرته ورسوه. لقد په تحقیق سره حق ثابت سوی دی القول، هغه قول امر د عذاب على اکثرهم، پر اکثرو د دوی ور اکثر ذکر کړه. دا نه معنی چې د مکی خلک یو لا ایمان نه راوړي، خو ډیر خلک دغه د مکی خلک ایمان نه راوړي، مګر اکثر زیاته برخه دغه چې پر انکار سپاره و. نو چې پر دوی باندې دا قول زما ثابت سوی دی، پر لیکل سوی دی چې دا به داسې کېږي، فهم نو دوی لا یؤمنون، ایمان علاوه دوی نه راوړي نبی علیه السلام ته ولې پر ځان ټیری. مثال یې ورته وایي چې د دې مثال سره کم الله وایي داسې مثال دی، انا بې شکه موږ جعلنا مجرزوري دي في اعناقهم فغاړو کې د دې شش مجرزول دي اغلالن توقنه، فهي چې دغه توقنه الى الاذقان ترزونو فوري دي. نو په ځینو تفاسیر کې جديد فهي زمیره ولا سو ترجا کړ دي چې د دې لا سونه چې دي وس بند دي الى الاذقان وزنه ته، په ځینو کې دا دي چې دغه اغلال او توقنه چې دي دا داسې بردار توقنه دي سندې لکه زنجیر چې غاړي کې ورواچه، دا داسې بردار دي معنی چې دلته ورواچه دلته بل رقم نه کیږي چې کریم دغه سور تاوا کې داسې. ان بشک مر جعلنا مر غرزولی فی اعناقهم فغاړو کې د دې اغلالا توقنه، چې دغه توقونه تر کومه ځایه پورې دي څونه بردار دي؟ فهي دغه الى الاذقان ترزونه پورې دي، اذقان جمع د زقن، د زقن د ازنې ته تر زنې پورې را رسیدلې دي، یوازې د سینې دي لکه یو نری رسی چې په غاړه کین. یا فهي چې دغه لاسونه د دوی نو وس بند دي الى الاذقان وزونه ته، د لاسونه هم دلته دغه سور سره تړلې دي، لاس چې دا شانې کې دلته توپ سور واچه برای نو سر شل ورسي. فهم نو دی مقمحون سر پورته کړه سوي دي، ګوره سر پورته کوونکي ترجمه مه کوه چې سر پورته کوونکي دغه بولي چې خپله سر پورته نیولې شي ته ګوري، سر پورته کړه سوی دغه دی چې سر یې په زور سلی ور دغس کړي چې بیا ولا کړه کښته کې. نو دی اوس دغه ځکه کوي او اسمان ته ته دلته پر مځکه شیان و شی دی چې هر څه زورونه کې مځکې ته نشي کتلی. دا یو مثال الله پیش کړي چې ما دی دغه رقم شی کړی دی، اوس نو ته څو واره قرآن ورته داسې داسې کوه، خو د ده سترګې د خلکو په شان سترګې په کلګي کې دي، دی به څنګه ستا په کول وکړي؟ دا یو مثال یې پیش کړي. نور مفسرین رحمت الله علیهم بیا وایي چې برای دا د دې آخرت حال بیان کړي چې په آخرت کې به الله تعالی دغه رقم کړي. کنی اصلي خبره دغه ده چې دا نبی علیه السلام ته تسلی ورکړه چې زما فیصله پر دوی وتلې ده چې دوی به ایمان نه راوړي. او د دې مثال بس دغه رقم دی لکه دغه چا چې سره دغه سجدې ته ته قرآن چولې هغه کښته کله کتلی سي، نه هم نشي کېدلی. یو نمونه ده دې دپاره پیش کړه چې دغه شي دي. فهم نو دوی مقمحون سر لوړ کړه سوي دي، سر پورته کړه سوي دي، سر ور پورته سوي دي په دا توق باندې. نو الله وجعلنا او مشګر زولی دی من بین ایدیهم په مخ کې د دوی صدن بین خاصی ما بین زی ما بین کې د لاسو د دوی د لاس په منځ کې چې یو شی نو هغه هم د دوه لاسو تر منځ ته یو شی ته ونه مخ ته یسو کې جنس. نو دا لفظی ترجمه سو من بین ایدیهم د ما بین څخه د لاسو د دوی خلاصه ده چې په مخ کې د دوی دا مطلب سو، ولې هر شی چې د لاسو په منځ کې هغه مخ ته یې بارنو. وجعلنا مشجر زولي دي من بين ايديهم د مخ څخه د دې د مخ خواته صدن مشجر زولي دي بند صد بند ول کی چې شی ته دغه بند وټا کې صد ورته ودرایو. نو د مخ د خوا هم بند ورته سته، ومن خلفهم او درشاد دي مهم ګر زولي دي صدن بند و شاته مهم بند ورته لیولې دي، معنا چې دې به جن ته نسرات لای دې خواته مون بند ورته لګول دي، نه د شاده خوا ورته لای سره د مخ د خوا. فارشینا فارشینا نو مش پر دنا کړي پټ کړي مو دي هم دي د ارشینا و د هم ترمز نو یو مذاکر د فارشینا ابصارهم نو مش پټ کړي سترګې د دې پر دنا کس ویل خو دې خاتم له کده سړي جوار شاو خاتم جوار شو د څنګه حق ویني. فهم نو دي لا یبصرون دي نی ویني لیدل وس دي نکي ولې خو پر سترګې پرده سو مختم باندې و شاکم باندې، معنا دا بند څه عبارت تعبیر په چا وکي په پرده وکي. فارشینا نو مش پټ کړي هم دي یعنی سترګې د دې فهم دي لا یؤمنون ایمان نه راوړي. وسواء او برابر ده عليهم پر دې کوم خبره انذرته کته و بیرهم دي ام لم تنذر کته و نه بیرهم دي لا یؤمنون دي ایمان نه راوړي. وس کته د ته انذار ورکه یې بیرویې کنه ورکه د ایمان نه راوړي، کته نو چې نه راوړي نه به کوم الله استاوی ز په دغه د کې وک په دام ز پېژم چې نیمه نیمه ګرته ورته بیانې ورته بیانې کې چې پر د باندې د جل خرته شنو و سواء او برابر دی علیهم پر دی ای انذرته کته و بیرهم دی ام لم تنذر او یا کته و نه بیرهم دی لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي نو دا زما انذر څه پیدا کی نبی علیہ السلام چې دا قوم کې نه کوم د ایمان نه ویاله نو ګرد خو نه جو خپل تم اکثر ذکر کړل هغه کسان چې په زړه کې لږ د الله بیري هغه ستا خبرې پر غوږ نیسې چې درس ورته وایي د سیوې ته و حق الله راشي برز د کی انما به شک نه د خبره بلکې دا ده تون دی روچ ته بیره یې من هغه څوک اتبع چې هغه تابع داری کی طلب کی الذکر د ذکر د پند د نصیحت اغه څوک ته بیره معنا غټه پر عقل چې اغه چیش کی د پند په تلاش پسی چې معنا زه د پند خبرې زکم د نصیحت خبرې زکم کته نو د نبی علی صلوات و سلام انذار خو عام دی ولې علاوه شته خاص دغه بیره و هم خو پایده دغه پر عقل نو لکالته مخکې چې ول چې هدل للمتقین په سوره بقره کې چې دا هدایت ته متقین دی نو هدایت خو د ګردو د پاره دی خو چې پایده متقی پر عقل نو بر علاوه هدایت دی د متقی د پاره دی انذارم دا غره کم دی نبی علی سلام خو انذار بیرونه د عذاب څخه د دوزخ او ټول انسانانو تور کی مګر خو دا څوک چې په زړه کې د الله بیري او په پند نصيحت په خبرو په سګرځي هغه ته د انذار تور کې ځکه ګټه دی پر اخلي بل چې نه پر اخلي هغه کوي په وانه ولې د هغه وخت نه بیري نو انما ند بلک دارنګ د تنذر تبره ی من هغه څوک اتبع چاغه تابع داری کړي د ذکر د نصيحت وخشيه او دی بیره دلی وی الرحمن د رحمان ذات څخه چې الله دی بالغیب پنلی دلو په پټو الله پاک مرته سي چانه دی لیدلی په غیب ځنی بیری رو چې دغه حلال دی دغه حرام دی نو دغه ته د انذار به پیدا کی نبی علی السلام ته چې ورته بیان کاغه ته چې وکي هغه ورته نیسی اگر چې الله اند دی لیدلی نو فبشر نو تزيري ورك هو دا سړیت چې دا دی ته بعد ذکر کی او د الله څخه په غیب بیریږي واغه ته به نو زيري ورکی به مغفرت په بخښنه سره ورته ګناوی جاده در معافی ته مازی ایمان راوړ قران او من رسول او من بعث بعد الموت و من واجر کریم او ته به زيري ورکی د ته په چی سره او اجر په مزدوری سره کریم عزتمنه مزدوری عزتمنه مزدوری معنا ډیر غټ ثواب الله ورلره ورکی نو هغه ته څو زيري ورکه دوا دا سړی چې دا چیش کی چې د رحمان ذات څخه په غیب بیریږي فبشر نبی علی السلام ته ته زيري ور واور او هو دته بمغفره په بخښنه سره د ګناو او اجر کریم او اجر په ثواب کریم ډیر غټ عزت من چې د عزت ور ثواب ده اس ان به شک الا فقی نحنو مج دا د دې د پاره وای چې دا بنو بیا د کوم خوای کدا بل ته عذابونه چې کوجه ته ثوابونه چې بیا ته په جنت کې کوي جنت خو نو هغه وخت کې چې سړی بیا راځي باندې سی بعد بعد الموت هغه د کوم خوای دی الا دغه بیانې انما ان بشک مش نحن مج نحيي رجوندكو الموتى مري الله وي مري مش قدر رجوندكو برتر ازيد خپل عمل سزا به ويني كج ش عمل كړي ش بدل يا دك بد عمل بد بدل يا نو مج مري قدر رجوندكو ونكتب كتب رجوند خو بكه نو خو تدخل کو اعمال به بیا ورکنو يو سړي بډي خواري ش ياغه بدلته ير شي بلاني بل به چې لانی کړي ګردو مره پای شعاعات کې تیر کړي د خلکو پرچم الموت جو جنت ولاړس دا بل چې زارت رکی کړي چې کاپونه به ګالل شپې به ګالل رون کړي بیا غو برب خو له یاداشت بنئ دا چې وس یاداشت الا دا خبره د سیور سره جوړه وای و نكتب الا و مش خو لیکو ما ټول هغه شیا قدمو چې دې در مخه لېږلې دې کې شلې لېږلې دې کې بدلې لېږلې هغه لیکل سی وی نو چې لیکل سی وی ولي ورکیږي بابا ولی برخطا کیږي چې راوي ساده پر اجر کریم دی مغفرت ته ودا نه غوس ما چې وره خدای خبر زبر را ژوندې سم کنه سم الله ول انا نحن نحيي الموتى مج مري خامه خرج وندې کو او بل دا خبر چې تاو نو اعمال به پر لګړ وډ معلومات بني الله ور ورکتو بو مج لیکو ما اغه ټول عملونه ک شجه ک بعد قدمو چې دې در مخه لېږي انسان چې په ژوند کې عملونه کوي وکي در د ځان در مخه یو شی لېږي اخرت نو یو بزنا یو غلای ویلېږي دا بل چې دی هغه روزي ول منځونه زکاتونه دا شام الاوی دا گرد مرد لیکل اغا خلات سکه و آثارهم او آپاتشونی آثار دا دی آثار جمع دا آثار دا آثار دا شی دا لاس نخش توایی اپا خوانو بنایانو بدارا کما پا خواه خونو جون ساده و چی کور بی جور که یعنی دا خطو کور بو پا پاکی بینو چی گلوار که بارای بکرار چم با پکشی که والا ولی لکه دای چی خپل مهر پرو لگی تاپا چی اندازه ما جور کردی دارا کم نو دا د یو اثر دی چې پاتې دی نو دغه انسان چې مرکیږي ولرسي په مزه کې خامخا د ولې چې اثر پاتې دی اثرهم کتوات سه اثر پاته دی پر دا څه چې مزه کدی ګرځیدل دی په لونه پاته دی کنه دی پاته دغه په لونه علاوه ما ولا چې لیکلی دی چې دغه دیار چې دی دغه دیار چې دی خبر اساس خدمونه دی کی د حدیث مضمون دی چې دیارکم تكتب اثر دغه ستیس کلی ستیس اثر ګرځي کی قدمونه چې دغه نه کدات لري نو قدم چې در پسې ولي کلس په دغه قدمو کلمزه ته تلی وي اند پسې لیکلی دی په دغه قدمو کس نه ماته تلی وي اند پسې لیکلی دی کغلات تلی وي اند پسې لیکلی دی که حاج تلی وي اند پسې لیکلی دی نو علاوه اثر دې زګردلی کمه نو چپل دی نه دی ورکستا په لونه مالک دی هغه اعمال هم تر لاندې سوله یو سړی ماجد جوړ کړی دی دا ته یو اثر دی د لاس نقشه ده پاته د خالق بل مزونه په شکی علاوه دا لیکل سوی دی یو ځای د خلکو ته واله جوړه کړې ده چنه دي جوړه کړې ده ګدر دي ورته جوړ کړې ده د لیکل سوی دی یو چا یو ځای د درخت ته ایښه ده یو مرغۍ دغه مې واخره یو انسان یې سایه ته کښنه علاوه داسته اثر دی د لیکل سوی دی بل بیا یو د ګناه شی راوړی دی زه کوم ته خدمت کوم سینما ورته راوړی د ټلویزیون راوړی دی لس لس فلمونه خبروي دا خلک الکوانې پر لار پسې ځي دا اثار هم ګرده په دې پسې لیکلي دي نو اثار مال د قدمو څه یې راولنیسه بیا در اعمالو پورې اغه حدیث شریف وجه په یاد دي من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها چا چې په اسلام کې یو نیک لار پرانستل نو د دې نیک لار ثواب خود د د پاره دی چې دي خو نور کسان چې عمل پکې په هغه ثواب هم دی ورشریک دي او کچا داسې بده طریقه چې ژل د حدیث ابله ټوټه او بل خو هغه ده چې بده ټوټه نو د دې بدې لارې چې دي د دې ګنام د د پاره ده او چې څوک پر دغه بده لارې دي هغه په ګنام دی ورشریک دي د اثر دغه مطلب دی اثر لکه د پښو نقشې ته چې ویل کیږي د اثر چې دی د انسان څخه هغه پاته عمل ته ویل کیږي چې تا تر شا ښه عمل پرېږدي چې خلک پر هغه لاره روان دي که تا تر شا بد عمل بده طریقه دي پرېږدي خلک پر هغه لاره روان دي نو رب العالمین دلته موږ ته دغه ویل چې ستا ټول عملونه حتی ستا اثر لیکل شوي عمل خو جالا وی دور را لېژلې دي اثر دې په دنیا پاتې دي اغه هم درڅ لیکلې دي دغه سره دې رسوي عمل هم لیکلې دي نو ستاب سزا څنګه ورکه سیس ما څخه نو خود به مؤمن ته اجر کریم ورلر ورکول کیږي ابل ته چې دغه ته به عذاب عظیم ورلر ورکول کیږي ان به شک مج نحنو مج نحي رجو اند کو الموت امري ونكتب مش خو لیکو ما اغه ټول عملونه که شجه که بد که خیر که شر دي قدمو چې د انسانانو مخ کې لېژل دي په خپل ژوند کې د اخرت او خاطر و اثرهم علاوه دې اثر پته شونی په دنیا کې چې کوم اعمال دي هغه د کوم قدمونه چې دي هغه هم دې کوګرده وكل شيء الا ويواز اثارنا وكل شيء هر شيء احصينا مج اسابلي دي هو هغه بس دغه د دنیا ذرات الله مج اسابلي وكل شيء هر شيء احصينا مج اسابلي دي هو دي چیر في امام مبين في امام فهغه اصل کی مبین شغه ډیر واضح ښکارا دی امام چې دی په معنا سره د اصل دی د جسم رات لوح محفوظ دی لوح محفوظ د ټول جهان د کائنات د فار اصل دی بس الته دی قید په هغه ځای کې پراته دی خلګې ډیټا بولی ګرد ډیټا د ټول شیانو الته پراته ده الله پاکه دا الته ګرد حساب لسیږي نو خیر شر ما سره نه ګډیر بس د مؤمن د فار شجر کریم ما وې د پر ایمان ما تراس مخبرات ابن نصیب دی اجر کریم ابن نصیب دی وکل شی نو هر شی احصینا مل احصا کړی دی معنا حساب کړی مودي هو دی فی امام فاغه امام کی فاغه اصل کی مبین چاغه چش دی واضح ښکارا دی چې لوح محفوظ دی داغه خورا غټ غټ تور دی واضح ټول شاندورې پکې کلی کلی دی نو تر دغه ځای پورې چې وسم رالو اثبات رسالت د دغه آیاتو په سر کې اوسه د جیرو کو ورسته و نبی علی صلاتو و سلام ته تسلی پکې کور لره ور کول سو چې دی چې دغه واضح د دلایل سره چې انا قسم پر اخته شپ قران ملي قسم چې رسول یې نه منی خپل ځان خپل تبا کوي گمراه کوي او تبه خانه په بد اعلی خما د دوه خسره کولم کړی دی نو خود دغه خلګو یو سخور کوم چې دوه ځخ په ډاکس نو الله عز وجل مرد دوه ځخ سخه وسج الله دې مخبرات او اجر کریم له الله راکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.